شکر شکر پاک رب چې مین په ښکلي دین یو په نړۍ کې مسر لوړ دی د تحریک مجاهدین یو د تحریک مجاهدین یو دا مو لویه نیکبختي ده دا مو ډیر لوی سعادت دی دا مو ډیر لوی سعادت دی دا مو لویه نیکبختي ده دا مو ډیر لوی سعادت دی دا مو ډیر لوی سعادت دی چې روان په سپینه لاره د قرآن په پاک آیین یو په نړۍ کې مسر لوړ دی د تحریک مجاهدین یو د تحریک مجاهدین یو کارنامې مو پټې نه دي درس جهان راته حیران دی درس جهان راته حیران دی بیلوونکي په تلوار مونږ د حق د تور او سپین یو بیلوونکي په تلوار مونږ د حق د تور او سپین یو په نړۍ کې مو سر لوړ دی د تحریک مجاهدین یو د تحریک مجاهدین یو رهبران مو صادقان دي علما مو دي په سر کې علما مو دي په سر کې حق لار راته راخایي په دې خپل کار مطمئن یو په نړۍ کې مو سر لوړ دی د تحریک مجاهدین یو د تحریک مجاهدین یو خیر که خپل وطن مو پریخو مهاجر په بل وطن یو مهاجر په بل وطن یو خبرې مو دی په برخه امیدوار د رب متین یو په نړۍ کې مو سر لوړ دی د تحریک مجاهدین یو د تحریک مجاهدین یو د نږدې په پاکستان به د تحریک جنډه رپیږي د تحریک جنډه رپیږي د نږدې په پاکستان به د تحریک جنډه رپیږي د تحریک جنډه رپیږي د زهیر خوږو دوستانو خامخا په دې یقین یو په نړۍ کې مو سر لوړ دی د تحریک مجاهدین یو د تحریک مجاهدین یو شکر شکر پاک رب چې مین په ښکلي دین یو په نړۍ کې مو سر لوړ دی د تحریک مجاهدین یو د تحریک مجاهدین یو